بالم منگه خس آلب کلدیم اوزینگه سوینسم بولمسم بالم بالم تیگه یب من چاقر بلدیم کتسم کتسم سینگه آغر بولمسم بالم بالم بالم بالم قولرمده قلمده مدار بالم آیاغمده قوت قلمده بالم قولرمده قلمده مدار بالم آیاغمده قوت قلمده بر کن ساخ مترسم یت کن بیمار کرگلیک صورت سولت قلمده بالم بالم بالم کوزلرمده خرالشتی نور Köksümde ilvire tüge yaptı can Balem selaminle işitmek huzur Balem yüzlerinle kuremen kaçan Balem gelişinden gidişlerin tez Bu dardu bizarga didaring malham Yulinga kustkib kutsam u har kes Bolam menga aytar gaping muncha kam Bolam